Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Yes, vi startede her med Signed, Sealed, Delivered. Det var Barack Obamas kampagnesang, da han stillede op første gang som præsident 2007, vandt valget i november måned 2007 og blev indsat i januar måned 2008. Og dem vi hørte her, ja, det var en perlerække af nogle af USA's mest kendte sanger og solister, også internationalt. Det var Stevie Wonder, det var Beyoncé, det var Shakira, det var Sting, det var Mariah Carey, og det var mange, mange andre. Og det var jo sådan et billede på, hvor populær og hvor bred en opbakning Barack Obama havde, da han blev valgt. Den aften, Katrina Gyldensted, da stod du i Grant Park i Chicago, fordi du var udsendt for Danmarks Radio på det tidspunkt for at dække valget, du var korrespondent for DR i den der periode, hvor han startede som præsident. Hvordan var det at stå i Chicago den aften, hvor Michelle og Barack Obama træder frem, de har vundet? Jamen, det var helt utroligt, det glemmer jeg aldrig. Altså, jeg sad i taxaen på vej over mod Grand Park. Jeg havde været ude i byen og lavet en reportage tidligere på dagen, og skulle så hen til Grand Park. Og så er det på det tidspunkt, hvor staten Virginia bliver called, at det vil sige, at man får at vide, at nu er Virginia gået til Obama. Og det var simpelthen det dråbe i bægeret, der skulle til, for at han blev præsident. Og jeg sidder der i taxaen, og så kan vi høre det. Og så går der simpelthen en trykbølge igennem taxaen, fordi der simpelthen kommer det her roar for den her kæmpe, kæmpe forsamling af mennesker. Altså det var simpelthen, jeg står nærmest for kuldegysninger, når jeg igen tænker på det. Det var en utrolig aften, altså. Og Thorsten, og Thorsten Jensen, du var det også, for jeg har lige set et billede, hvor man kan se Katrine Gyldensted stå der, så er du lige bagved, ikke? Mm. Altså den der situation, da man så var, nu fortæller Katrine, hun kom i taxaen, når man er inde i selve parken, står blandt denne store folkemængde af folk, vi skal huske på, det er der Barack Obama sådan er fra Chicago. Hvordan var det der? Jamen, folk stod jo og græd og omfavnede hinanden, og sådan, altså, det var jo sådan en stemning, som måske bedst kan sammenlignes med Berlinmurens fald i virkeligheden, ikke? Altså, den der sådan utrolige begejstring og håb om fremtiden på det tidspunkt, ikke? Altså, hvor man jo tænkte, at nu bliver vi det en bedre verden, ikke? Der ligger foran os. Det var sorte amerikanere, det var unge amerikanere, det var også hvide amerikanere. Jeg kan huske, der var nogle, hvad skal man sige, hillbillies, som også havde stået og solgt t-shirts hele dagen, der også jublede, som ellers var republikanske vælgere, men da jeg spurgte dem, hvorfor kunne de finde på at stemme på Barack Obama, så sagde de, det kan jeg, fordi han har ikke en chip on his shoulder. Han taler ikke som et offer. Jeg tror på det, han siger, derfor har han fået min stemme. Så derfor var det en utrolig blanding af altså folk, som ikke før har stemt på en demokrat, helt over til selvfølgelig sorte afroamerikanere, som fik kastet deres stemme på. Og så var det selvfølgelig også, Thorsten, det var jo også den der situation af, at du sagde, at det var en ny fremtid, der kom. Han havde jo sagt i valgkampen, når jeg bliver præsident, så er der ikke et rødt Amerika, ikke et sort Amerika, undskyld, ikke et blåt Amerika. Der er bare amerikanere. Man havde vel faktisk den fornemmelse i de der dage, uger, at det var rigtigt, USA ville samle sig. At det var håbet, ja. Det var der en forventning om, men samtidig så var man jo også bevidst om, at det er der jo mange præsidenter før, der har sagt. Det kan man også huske, da Bill Clinton kom til, ikke efter 12 år med republikansk ledelse i Det Hvide Hus, at han kom til, var der jo også meget af den forventning i 92, ikke? Og da Reagan kom til efter Jimmy Carter, så var det jo også for at genrejse og skabe et andet USA og sådan noget. Så der har jo været igennem den amerikanske historie masser af eksempler på, at nye folk kommer til, og så siger de, at de vil lave det hele om. Og det er jo så det, vi oplever med Trump på en lidt anden vis, at han nu også gør. Og så får vi jo se, om han får større held til det, end Obama fik. Fordi selvom jeg stadigvæk mener, at Obama har været en ganske fremragende præsident på en lang række områder, så vil jeg sige lige præcis på det her med at samle USA og få republikaner og demokrater til at arbejde sammen og ændre den politiske kultur i Washington. Det har han jo i hvert fald totalt fejlet med, det må man sige. Det har han. Hvis vi nu lige prøver at tænke et par minutter tilbage, så hørte vi altså den her sang Signed, Sealed and Delivered med alle de der perlerække af kæmpe store amerikanske og internationale navne, Sting, Stevie Wonder, Beyoncé osv. osv. osv. Så lad os lige prøve at høre en af de sanger, et af de bands, som vi ved vil spille, når Donald Trump skal indsættes den 20. januar næste år. Lad os lytte her. Ja, Katrine. Der var ingenting, og det var der ikke, fordi det endnu ikke er lykkedes for Donald Trump at overtale et eller andet kendt orkester, band, musiker til at optræde ved hans inauguration. Nej, det er, jeg får lidt ondt af manden. Altså, jeg troede faktisk, det var derfor, at den amerikanske rapper Kanye West var på besøg i Trump Tower for nylig, at det måske var, fordi de skulle tale om det, men det er der jo ikke engang kommet ud af det. Så nej, han har ikke fået nogen til at stille op, og det er alligevel lidt utroligt, at der ikke kunne findes et eller andet band, som jo har en republikansk tilhænger. Man skulle tro i hvert fald i Nashville, at de kunne finde et eller andet countryband. Ikke? Jo, altså, det kan også godt være stadigvæk, at det lykkedes for ham at finde en selvfølgelig. Det er bare tankevækkende, at der ikke er nogen endnu af Thorsten. Hvad siger det om ham? Hvad siger det om hans popularitet blandt det segment, der sådan er i Hollywood og på de store scener rundt omkring USA? Jo, men det var jo en af grundene til, at vi var så mange, der troede, at han ikke kunne vinde, fordi han jo, at der jo ikke nogen som helst sådan betydningsfulde amerikanere, hverken fra det kulturelle eller fra erhvervslivet eller fra det politiske liv, som for alvor støttede Trump. Altså det var jo, de var jo alle sammen med Hillary, der var så blev sågar lavet sådan nogle altså tv-reklamer, hvor mange af de der skuespillere og kendte sanger og sådan noget jo stillede sig op. Og Bruce Springsteen og, ja, den sidste dag stod jo og spillede i, jeg tror det var Pennsylvania, for at få de sidste stemmer til Hillary. Så der var, der kan du sige, der blev bakket op af de der kendte. Jeg havde faktisk her i sommer besøg af Billy Cross, den danske eller danske amerikaner, som i sin tid spillede med Bob Dylan, og der bad jeg ham om at improvisere en sang, som kunne handle om Donald Trump som kandidat. Så lad os lige prøve at høre Billy Cross live her i mit studie for et par måneder siden. We ran through the streets and close up the ballrooms. Laughing and crashing, we trampled the red, white, and blue. From Washington Square, way up to Harlem. Oh, they could see it in our faces. They could feel what we could do. And now the streets are filled with anger. In the moonlight shining bright. And I pray for you, America. Can't get it right. And now they're coming out to get me. Oh, I'm no longer in the game. And I pray for you, America, 'cause you just don't seem the same. Ja, Katrine Gylsted, det kunne jo næsten lyde som en sang, der var spillet efter han havde vundet. There's anger in the night, I'm praying for you, America, you can't seem to get it right. Det er jo en meget pessimistisk sang. Ja, det er det, og you just don't seem the same. Altså, det er rigtigt. Altså, jeg har ikke været derover efter han er blevet valgt. Men mine amerikanske venner altså er jo deprimeret og bange og er blevet tavse. Folk, vi kender i Washington, de siger, skal ikke deltage i indsættelsesfestlighederne i januar, som jo ellers er noget, som hele byen normalt kan samles om. Altså, så det er en frygt og en vrede, som jeg oplever. Men det er selvfølgelig også, fordi de fleste af de mennesker, jeg har omgås i Washington, tilhører jo så Obama-lejren eller demokraternes lejr. Præcis, og det kan man godt tænke det over. Det kan man godt, og man kan også godt sige, at vi kommer tilbage til lige om lidt mere. Jeg var i USA i sidste uge, så sidder jeg til et middagsselskab i Washington, og der er flere gange en, der siger præsident Trump, og så er der pludselig en kvinde, der bryder ind og siger, stop med at sige præsident Trump. Jeg har stadig min præsident. Han hedder Obama, og der er altså 5-6 uger endnu til, at jeg skal sige det forfærdelige udtryk, præsident Trump. Men sådan er det jo nu, han har vundet, vi skal videre, som man siger. Men situationen er selvfølgelig den i Washington, at sådan opbakningen til ham, Thorsten Jensen, den er. Det er ikke i Washington, han finder sin opbakning. Nej, og det har det jo aldrig været for republikanske præsidenter. Altså, Washington er jo en total demokratisk enklave, som med meget få republikanere. Så sådan har det altid været. Så det er der på den måde ikke noget anderledes ved. Det har været det samme som, altså, da George W. Bush var præsident, var han jo heller ikke på nogen som helst måde populær i Washington. Nej, og vi kan også sige, at det, der sker i Washington D.C. lige nu, altså hvor man næsten alle stemte på Hillary Clinton, ligesom de altid stemmer på en demokrat, det er faktisk, at når der skal være inauguration den 20. januar, ja, der er det normalt sådan, at det er sådan et skoleband, skoleorkester, sådan et marchorkester fra en af D.C.'s skoler, der sådan skal gå i spidsen. Og den her gang er der, ifølge en artikel i Huffington Post, som jeg læste i dag, ingen lokale skoler i Washington, der har ønsket at deltage i det. Der var dagen efter han blev valgt, for første gang nogen kan huske det overhovedet, sådan en såkaldt walkout fra skolerne fra de amerikanske high schools i Washington D.C., hvor de simpelthen forlod for at protestere. Så det er et stort chok for Washington. Men det, vi skal tale om i dag, i virkeligheden mere end det, der sker lige nu og her, det er, hvad er det for en by, hvad er det for et embede, hvad er det for en magt, vi har at gøre med i Washington D.C. Og derfor specifikt, jeg har inviteret mine to gæster i dag, som jeg altså allerede lige kort har introduceret, men nu gør jeg lige yderligere. Katrine Gyldensted, i dag institutleder for Constructive Journalism ved Universitetet Windesheim i Holland, og fra 2007-11 også korrespondent for DR i Washington. Så er det Thorsten Jensen, partner i Lead Agency, tidligere DR-korrespondent i Washington D.C. og ansat på den danske ambassade i Washington. Og tilsammen der skrev I bogen Obama City, som er et portræt af Washington D.C., og som udkom faktisk den dag, at Obama han blev indsat i 2009. Hvad er det, Thorsten, der er så fascinerende ved Washington D.C.? Jamen, der er mange ting, men først og fremmest det paradoks, der er mellem, at det på den ene side er et centrum for magt i verden og penge i øvrigt, og så samtidig er det også en by, som i mange store, meget store områder er totalt fattig og forfærdelig. Altså det er en by med mange kontraster, med mange modsætninger, både racemæssigt og økonomisk og magtmæssigt. Men det, at det Hvide Hus ligger der, og man har kongressen, og det er jo ligesom der hele omkring Washington, at hele nationen er opstået. Det er en historisk by, den ligger der, fordi det var tæt på, hvor George Washington, USA's første præsident, havde sin farm, og derfor er den placeret der lidt mellem nord og syd i USA. Så det er en efter min mening en af de mest fascinerende og i øvrigt smukkeste byer i verden. Og så er det jo en, der emmer af magt. Nu nævnte du selv lige, vi har kongressen der, vi har Det Hvide Hus, men vi har også alle mulige andre bygninger. Vi har Washington-monumentet, Lincoln Memorial, alle de der forskellige ting, som man har fornemmelsen af magt, ikke? Jo, Library of Congress, højesteret, altså den amerikanske højesteret, hvor mange jo helt afgørende beslutninger er blevet truffet gennem historien. Så det er jo en meget, meget, meget fascinerende by. Også det der National Archives, du kan simpelthen gå ind for gaden, og så kan du se Constitution ligge der, altså den, du ser, We the People. Du kan gå hen til den der sikrede vitrine med lys på, og så ligger det simpelthen bare der dokumentet, og du kan se Benjamin Franklins underskrift og sådan noget. Det er jo fantastisk. Ja. Altså, det bliver man altid løftet af. Det gør man. Lad os lige prøve at starte med Det Hvide Hus i virkeligheden. Prøv at gå igennem nogle af de spændende ting, der har med Washington D.C. at gøre. Thorsten, Det Hvide Hus, altså, når man ser det, altså, så ved man jo, at derinde, der sidder så verdens mægtigste mand, har det altid været, og det er det stadigvæk, Og der er sådan set også den frie verdens leder. Hvad er det? Altså, prøv lige at fortælle, når man er der, når man ser det. Hvad er det, hvad er det for en fornemmelse? Du har jo også kommet der som korrespondent og siden også sammen med ambassaden. Jamen altså, Det Hvide Hus er flere forskellige ting, ikke? Fordi der, man kan sige, der er det oprindelige Hvide Hus, altså den oprindelige bygning, som jo er meget sådan repræsentationslokaler. Det er meget, altså det er meget flot og imponerende, sådan storslået, vil jeg nærmest sige, ikke? Altså hvor East Room er det største rummene, som er der, hvor der tit bliver holdt, når der bliver holdt store pressekonferencer, så er det der, det foregår. Men ellers er det jo en relativt småt også, ikke? Altså for eksempel er der det, der har været State Dining Room, for eksempel, ikke? Som har været der, hvor der skulle være holdt de her store middage. Der kan jo ikke sidde mere end 60-70 mennesker omkring bordene, og i dag, hvis man holder en state dinner, så er man nødt til at slå et telt op ude i haven, fordi man jo pludselig har 200-300 mennesker til middag, ikke? Så det, på den måde er det sådan sjovt outdated. Og så er der jo det, som er det mest fascinerende, det er det, der hedder West Wing, som er der, hvor præsidenten har sit kontor. Og det er jo altså også chokerende småt. Altså, og især hvis man er nede i kælderen, hvor nogen af... Jeg kan huske, at jeg engang havde fået et interview med Simon Blumenthal, som var meget tæt på Clinton-administrationen og sådan noget. Og han var den der store, magtfulde mand, ikke, med, som rådgav Bill Clinton og alt muligt. Og så kom man ned på hans kontor, ikke, altså, som var på størrelse med et klædeskab, og så var uden vinduer, ikke? Og så står der, når man så kommer ned i trappen, hvor der, så der ligger der sådan en lille kantine, sådan der nede i kælderen, og så står der The Situation Room. Kan du huske det? Ja. Vi var engang nede. Og så står der sådan et skilt der, ikke, med det der Situation Room, ikke? Og der man fuldstændig vild efter at få lov at rive den der dør op og gå ind i det der Situation Room. Der har jeg så aldrig været. Men det er jo også, det har man så set billeder af, og det er jo også et lille tarvligt lokale i virkeligheden. Og så er der selvfølgelig det ovale værelse, som er vældig flot, altså. Ja. Og som jo skifter designet alt efter, hvem der er der, så får de lov til ligesom at designe det tæppe, der ligger der, og de sofaer, der skal stå og sådan noget, ikke? Men der er en masse historie i det, og man kan jo aldrig gå ind i det ovale værelse, uden at man, altså, uden at det virkelig berører en, vel? Altså, det er, altså... Det ovale værelse, hvor der er sket så meget siden tidernes morgen, ikke? Og hvor Barack Obama har siddet. Det er, hvor danske statsminister jo også er, når de er på besøg. For eksempel altså seneste Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt, Anders Fogh Rasmussen. Dem alle sammen har været derinde. Katrine, når man er inde i det rum, jeg har været der i, det har du jo også, det har I jo også. Altså, prøv at beskrive, hvad det er for en fornemmelse, fordi Thorsten har jo en point, man kan simpelthen mærke, her er der historien. Jamen, jeg tænker, da jeg stod der, man selvfølgelig optaget af, hvad blev der sagt, at det var Lars Løkke Rasmussen og Obama der, og kan jeg nå at få stillet mit spørgsmål. Men altså, i den tid, inden de kommer ind, står man jo og tænker på de samtaler, der har været i det her ovale værelse. Altså, de vigtige beslutninger, der er blevet taget her i de her sofaer. Altså, hvad er det for nogle udvekslinger, der er sket her, og hvordan præsidenterne igennem tiderne har siddet der og skulle træffe utrolige beslutninger på verdens vegne. Altså, det tænker jeg over. Og så tænker jeg på det der skrivebord, The Resolute, som JFK også brugte, som er lavet af gamle skibstømmer. Altså, hvor de også... Det var jo altid... Det var ryddet. Ja. Der var ikke nogen papirstabler der. Men man kan ikke lade være med at tænke på, at her sidder de med de her papirer og skal træffe de her beslutninger. Det er ubeskriveligt. Og så er der telefonerne. Altså i dag, hvor vi ikke er vant til fastnettelefoner, så vil jeg sige, altså den der telefon, der sådan står på det der skrivebord, ikke? Den er jo, altså, den er jo på størrelse med et omstillingsbord eller et orgel, altså... Der, så kan man jo også... Man kan også jeg tænker også over noget, jeg husker Poul Nyrup Rasmussen i et af sine interviews en gang, jeg tror det var, da han var færdig som statsminister, siger, at den dag, jeg blev statsminister, der var det som om, det jakkesæt, jeg tog på den dag, det simpelthen vejede så meget. Jeg blev sådan tynget ned i det jakkesæt, fordi nu havde jeg jo det pludselig ansvar for hele Danmark. Og det kan man jo godt sætte sig ind i, det er et stort ansvar, men Katrine, præsident Obama, da han træder ind der, det er jo så... Ikke bare hele USA, men jo på mange måder hele den vestlige verden i hvert fald, han sådan kommer i spidsen for... Kan man få, altså hvem får han hjælp fra, hvordan kan han have en situation, hvor han kan komme videre derfra? Jamen jeg elsker den anekdote, og nu ved jeg ikke, om I kan bekræfte, at den var sand. Altså det her med, at han besøgte Lincoln Memorial aftenen før han blev indsat, altså nærmest alene midt om natten. Altså der, jeg kan godt forstå, at han opsøger Lincoln, der sidder sin store stol der i mørket og lyst op, for ligesom at tage tyngden ind. Altså, at nu er jeg din efterfølger her mange år efter med det her embede. hvad kræver det af mig at lade mig få styrke ovenfra, også fra jer, der kom før mig, til at forvalte det her ordentligt. Det kan jeg godt forstå. Der er også en film om Nixon, hvor han også tager sig en aftentur ned til Lincoln Memorial. Endnu ved jeg ikke, om det er sandt, men hvis det er sandt, kan jeg godt forstå det, når man sidder i det embede, at man sådan søger tilbage til de andre for at få styrke. Og det, man jo skal forstå her, Katrine, det kan vel ikke beskrive det, det er det, man kalder the mall, altså for dem af lytteren, der ikke har været der, altså kan man sige the mall sådan set, kan man sige i hvert fald. Den ene ende starter med, at man har Lincoln Memorial, og når man så står der og kigger hele vejen op i den anden ende, så kan man altså se kongressen og cirka midtvejs imellem, hvor man kan se Washington Monumentet, det er der, hvor det Hvide Hus ligger. Så det er alt sammen sådan inden for en walking distance, som man siger, om en lidt lang tur. Ja, og det slår altid en med den der... Det løfter en op, når man ser præsident Lincoln sidde der i sin store stol. De fleste lytter har nok set billedet af ham, hvor han sidder i den der hvide stol, der er altså lavet hvidt marmor og kigger nemlig ud mod Memorial og kongressen, der sidder nede i den anden ende. Og man ser hans indsættelsestale på væggene inde i det her tempel og kan stå og læse de her ord. Altså jeg kan godt forstå, at man som præsident opsøger sådanne steder for at få kraften. Du har jo også været med, Thorsten, når danske statsminister, nu var Katrine lige inde på, for eksempel Lars Løkke Rasmussen, er derinde. Altså, og så du har været med til at sidde, og mens du var på ambassaden, sådan forberedet, hvordan skal det være, osv. Ja. Kan du mærke, at danske statsminister, når de skal derind, at det er vigtigere end at komme til møde med alle andre? Ja, men danske statsminister bliver altid som små børn nærmest, ikke, når de går og venter på at få lov til at komme ind hos en amerikansk præsident. Det er jo ligesom... Det at få tid hos sammen med den amerikanske præsident er en stor begivenhed, og så for statsminister, for danske statsminister, i hvert fald første gang, de oplever det, er det jo ret fantastisk. Og det, man også skal tænke på, det er, at der over for Det Hvide Hus ligger der noget, der hedder Blair House, som er gæstebolig for præsidenten, og de har cirka... jeg tror, det er 24 værelser. Det er altså ret stort hus, så der kan man have ganske mange mennesker boende. Så der bor danske statsminister typisk sammen med deres følge, eller det i hvert fald Lars Løkke, mens jeg var på ambassaden, boede der sammen med de danske embedsmænd. Og det er et meget også historisk hus, og et meget, meget flot og smukt indrettet og sådan noget. Så hele det at få lov at være en del af det der, det er noget, som gør indtryk på danske politikere, det er der ingen tvivl om. Ja, det der Blair House er, så vidt jeg har forstået, også et sted, hvor kun dem, som sådan er særligt tæt på USA på en eller anden måde, får lov til at bo. Så det er ikke alle, så der er sådan en ære i at få lov til at bo. Og der er Danmark selvfølgelig, fordi Danmark siden murens fald i hvert fald har været en meget, meget tæt allieret med USA, lige meget hvem, der har været præsident. Og så er Blair House den eneste offentlige bygning i USA, hvor man gerne må ryge indendørs. Altså det har den, der bor der, må selv sætte reglerne, så der er sådan helt usædvanligt en regel om, at det, den, der bor til gæster der, må ryge. Bestemmer over det, mens vedkommende. Det er i amerikansk sammenhæng ret usædvanligt. Plus at det, der bor der, nationens flag kommer ud og hænge, altså Dannebrog hang jo der, så smukt. Lige over for Det Hvide Hus. Da Obama træder til, ikke? Det er så der i januar 2008, hvor I udkommer med jeres bog, Obama City. Den her bog udkom med, fordi vi tegnede et portræt af Washington D.C. I taler også med nogle af de folk, der sådan har med det at gøre, pressen forskellige folk. Prøv at fortælle, Katrine, hvad er det for noget, der fascinerer amerikanerne, når de sådan har været tæt på Det Hvide Hus? Jeg tænker ikke på den almindelige amerikaner, men folk, der har arbejdet, der har haft med pressen at gøre forskellige ting. Hvad er det, der fascinerer dem? Vi har et interview i bogen med George Bush's White House Chief of Staff, Josh Bolten, som jo så altså er højre hånd, kan du sige, til Bush der. Og det, som fascinerede ham ifølge det, som vi kunne få ham til at sige, altså det er jo selvfølgelig det her med, at man arbejder lige ved siden af præsidenten, og dermed kan sætte sit præg på love, og hvor landet skal hen, og de store tænkninger på, hvad vi som samfund prioriterer her. Altså, det kan jeg da godt forstå. Det må da være kronen på værket, altså at komme ind og arbejde i Det Hvide Hus. AIDS, som vi kender, altså folk, der arbejder i Det Hvide Hus, altså det er deres liv. de har ikke noget andet liv ved siden af. Altså, det er ikke noget med work-life balance. Der er ikke noget med at hente børnene i en institution klokken 3 eller 4 eller bare. Altså, hvis du er hjemme klokken 8, så er du tidlig hjemme, ikke? Så det er jo en dedikation, som folk virkelig leverer. Men jeg har ikke talt med nogen, der har fortrudt det. Jeg mener om en historie, hvor jeg kan huske, en person bliver ringet op under Clinton-administrationen, en jeg kender, og bliver spurgt klokken 17.30 en eftermiddag af sådan en chief of staff, om hun kan komme og arbejde i rejsekontoret. Og så siger hun, ja, det kan jeg nok godt. Det er fint, så starter vi 20.30 i aften. Og så var hun der med det samme, og hun sagde, så var jeg stort set der resten af tiden. Og jeg kunne jo mærke, at hun elskede det. Selvom hun havde været ansat i rejseafdelingen, som jo ikke var sådan politisk som sådan, så var den der fascination af at være der. Jo, og så er det en livsforsikring, ikke? Du kan sige, hvis du har været ansat i Det Hvide Hus under en amerikansk præsident, så uanset om du har siddet i omstillingen, eller i rejsekontoret, eller som chief of staff, så er din fremtid sikret. Altså, så vil du for altid kunne have et godt, velbetalt job med stor indflydelse. Altså, det, på den måde er det jo noget, som at definere de folk, som har været der. Vi kender selv flere af dem, som kom ind i Obama-administrationen med Obama der i 2009, og mange af dem har jo for længst forladt det job, de havde, og jo alle sammen røget videre til topstillinger i lobbyfirmaer, på advokatkontorer, i NGO'er, eller hvor de nu sidder. Det er sjovt. Jeg kommer til at tænke på en kvinde, jeg kender i Washington, som arbejder med den unge generation, som Obama har i Det Hvide Hus. Altså, de er jo meget yngre, dem, der nu er færdige med Obama, end de normalt er, altså the young generation af Obamas White House staff, de er jo stadigvæk midt 30'erne. Altså, fordi nogle af dem kom ind der i 20'erne, fordi det var hans græsrodsbevægelse og unge mennesker. Altså, så de har jo stadigvæk en lang, lang karriere foran sig. Men jeg er sikker på, at de vil pege på deres tid i Det Hvide Hus som værende højdepunktet. David Frum, som var taleskriver, en af taleskriverne for George Bush i starten, kan jeg huske, han beskriver i sine erindringer om tiden i Det Hvide Hus, at noget af det, der overraskede ham mest, det var at se, hvordan sådan en kalender for en præsident var. Altså, at der ikke stod et kvarter med det her, et kvarter med det, en halv time med det her, men 4 minutter med den her, og 7 minutter med den der. Og så overholdt man det. Det vil sige, at man var nøje forberedt, Thorsten, når man kom ind, fordi man havde ganske kort tid. Altså, det der ansvar, de der mange forskellige sager, der ligger ind over sådan en præsident, må jo også kræve et enormt apparat rundt om, for at få det til at fungere. Kolossalt. Nu snakker vi meget om Det Hvide Hus, men der ligger op og ned af Det Hvide Hus, der ligger der både noget, der hedder Old Executive Office Building og New Executive Office Building. Og det er jo begge store, massive kontorbygninger, som er fyldt op med mennesker, som alle sammen arbejder for the executive branch, altså det vil sige for præsidentembedet. Så der er jo tusindvis af mennesker i gang med hele tiden at sørge for, at alting bliver ekspederet. Og jo bare sådan noget som for eksempel, hvor mange breve, altså håndskrevne eller printede breve, altså men fysiske breve, som præsidenten hver eneste dag modtager, det er der et helt kontor, der tager sig af. Og der har Obama så haft det princip, at han vil have 4 breve per dag udvalgt af det her kontor, som han så har haft som godnatlæsning, som har inspireret ham. Så det har de, altså det er bare, det siger lidt om, hvor mange mennesker, der er i gang, ikke? Fordi bare det at udvælge, hvilke 4 breve, der hver gang skal ligge på Obamas natbord, ikke? Vi er helt dernede, ikke? I detaljer. Katrine, når nu du kigger tilbage på den der aften, hvor du stod i Grant Park i Chicago, og som I begge to beskrev her i starten, hvilket definerende øjeblik det var, hvor glade, jo altså skal vi huske på, en ret stor del af Amerika var, fordi han fik jo en meget stor sejr, da han vinder første gang. Det var ikke et lille snæver sejr, en stor sejr, ikke? Er du i dag, når du sådan kigger tilbage på Obama nu her, hvor han næsten er ved at være færdig som præsident, skuffet, eller har det været fint nok? Jeg er ikke skuffet. Altså, jeg synes, en af de ting, som man glemmer, når man taler om Obama og hans resultater, det er jo, at han talte om we, yes, we can, at det her er en fælles indsats. Og jeg har det lidt som om, at folk glemmer, de tror, de vælger en mand, og så fikser han alt. Nej, opgaven ligger jo i we, altså at man som befolkning skal huske på, at næste gang man kan stemme til noget, om det er et lokalvalg eller et nationalvalg, skal man også blive ved med at stemme, så man følger det, man vil opnå. Altså husk også, hvem stemmer du ind i repræsentanternes hus, hvem stemmer du ind i senatet. Følger de egentlig den linje, som du gerne vil se din præsident skabe? Altså, Så det der ansvar ligger altså også ud i befolkningerne, at man bliver ved med at tænke på, jeg valgte Obama, hvor var vi skulle hen, så må jeg stemme og gøre min indflydelse gældende i alle dage, ud over det. Altså, jeg synes, der har været en for meget fokus på, at så kunne han komme ind og fikse det hele, i stedet for at man tænker, det er jo en kollektiv forpligtelse. Og i virkeligheden så er der jo sket det faktisk, når du siger, når folk går hen og stemt, efter at de stemte ham ind den første gang, så begyndte de jo i stigende grad at forlade ham til alle de andre valg, end da han selv skulle genvælges, hvor han jo får en stor sejr. Og så kan man jo ikke lave bipartisanship, hvis ikke man får den opbakning løbende, vil jeg sige. Torsten, en af de fasoner, som præsidenter traditionelt set har sørget for at kunne lave bipartisanship, altså samarbejde mellem de to blokke i amerikansk politik på, det har jo været ved, at præsidenten har sådan nogle dage eller aftener, frokoster, aftensarrangementer, biograffilm, hvad ved jeg, fodboldmatches, der skal ses i Det Hvide Hus, hvor han inviterer vigtige andre politiske aktører ind i Det Hvide Hus, altså ikke sin regering, men lederne af kongressen fra begge partier, sådan for at smøre dem eller skabe en god stemning. Jeg prøver lige at beskrive, hvordan det egentlig foregår. Jamen, det er jo, som du siger, at det kan man gøre på mange forskellige måder. Nogen spiller golf, det har Obama også gjort lidt, ikke? Og nogen, så har jeg der i Det Hvide Hus, er der, som du også nævnte, en særlig biograf, hvor man kan invitere politiske modstandere og sådan noget ind. Så det har været en måde at gøre det her på, og det har Obama også gjort i nogen grad, men det er ikke der, hvor han har været stærkest. Altså jeg er enig i, jeg synes også, at han har været en god præsident, og jeg er heller ikke skuffet over det, men lige præcis på det her punkt i forhold til at række ud, der mener jeg, at han i starten begik den store fejltagelse, at han lå Nancy Pelosi, som var speaker, eller som var den demokratiske leder i kongressen, lad hende ligesom kører det i alt for høj grad. Altså, det hænger måske også sammen med, at han jo også var relativt uerfaren, da han træder ind. Ikke? Han har kun været senator i relativt kort tid, og leverede ikke den del af det i hvert fald. Så havde man jo nok regnet med, hvis man havde troet, at Hillary Clinton hun ville vinde, at så ville der være kommet en ind med masser af erfaring, der ville kunne styre det. Lige om et øjeblik, så skal vi tale om Donald Trump, og hvad det er for noget, han skaber i USA, når han bliver præsident. Men lad os lige et øjeblik dvæle ved Hillary Clinton, fordi min gode ven Billy Cross, da han var inde, havde også en lille sang om Hillary. Lad os lige høre den. Yeah. Sugar. My candy girl, you know you got me rolling. Sugar, honey, honey, yeah. You are my candy girl, you know you got me rolling. Ja, Katrine, Billy Cross, han var jo ikke særlig begejstret for Hillary Clinton, fordi han var en rigtig Bernie-man, Billy Cross. Han synes, hun var sådan en falsk person, og det kan vi jo drøfte lang tid. Men en ting, hvis hun havde vundet, Katrine, så havde hele den venstreorienterede, centrum-venstre del af USA været i ekstase nu, fordi så havde den første kvinde blevet indsat som præsident. Så ville der have været en stemning, der næsten havde mindet om den, der var i 2008, da Barack Obama blev indsat. Det tror jeg så ikke. Altså, det, selvom det havde været historisk, så havde det ikke været den der kæmpe glæde i så store dele af befolkningen. Der havde du stadigvæk set en halvdel af befolkningen, der havde været glade, vil jeg påstå. Ja. Altså, det havde ikke været det der shift, som Obama jo var. Altså, det var også hans græsrodsbevægelse, kan I huske. Mm. Altså, det her med at sætte de store politiske pengemaskiner ud af funktion og få sine penge fra græsrødderne. Og det var måske mere Bernie Sanders, den bevægelse, han ligesom stod i spidsen for. Så jeg tror ikke, man havde set den der helt uforbeholdende glæde, som vi så i 2007. Det var helt, helt særligt altså. Og selvfølgelig også på baggrund af to perioder med George Bush og 9/11 og terror en mørk tid. Det vi jo skal huske på, jo, at det er meget interessant, det er, at Hillary Clinton nu ifølge i forhold til de optællinger, der nu er næsten færdige af hele det amerikanske præsidentsvalg, som altså åbenbart tager meget lang tid at få talt stemmerne op i alle afgroge, det viser altså, at Hillary på landsplan ender med at få tæt ved 3 millioner flere stemmer end Donald J. Trump. I en meningsmåling, som jeg så i dag fra NBC News, viser i øvrigt, at 52% af den amerikanske befolkning tror, at Donald Trump også har vundet på landsplan. Så på den måde kan man se, at der den der fake news-tradition, vi desværre ser ret stærkt i USA, også har sin styrke. Men, Katrine, dit ord lige før, det var, vi ville ikke have fået et major shift, hvis det var blevet sådan en major situation, hvis det havde været Hillary, der havde vundet. Men, Thorsten, det kan man roligt sige, at med Donald J. Trump, så er det en helt ny verden, vi står overfor. Ja, det er jo helt, man er jo nærmest ved at trille ud af sengen. Han har sagt, når man om morgenen lige sådan, tager sin telefon på natbordet og ser, hvad der nu har været af crazy udnævnelser eller tweets, eller hvad det måtte være. Det må man sige, det er nyt territorie. Altså, det er jo helt vildt på så mange områder, og man har jo heller aldrig set tidligere en president-elect, altså inden han tager embedet, som i den grad kommer med politiske og udenrigspolitiske udmeldinger, altså helt uden om State Department, det amerikanske udenrigsministerium, altså det er virkelig usædvanligt. Og så har vi jo, der er mange ting, der er usædvanligt. Lad os bare lige holde ved det formelle, Katrine, fordi det der er jo helt rigtigt, det er jo fantastisk, at han opfører sig, som om han er præsident, inden han i virkeligheden har indtaget embedet, men helt konkret har han jo sagt, at han flytter alene ind i Det Hvide Hus. Første fruen, som jo altså er Melania Trump, hun flytter ikke med, hun bliver i New York i hvert fald indtil videre med deres yngste søn på 10 år, Donald Jr. i øvrigt. Men hvor usædvanligt, hvor mærkeligt er det egentlig, at det ikke er, altså at første fruen ikke er med? Jamen det er da meget mærkeligt. Altså jeg vil da tro, at for ganske få år siden ville det være grund til, at man ikke kunne vælge ham, hvis det var kommet frem i en valgkamp, det her med, at de lever de hver for sig? Har de egentlig et ægteskab? Og så ville pressen have pillet i det. Men det er som om, alle de her ting er sat ud af funktion. Altså det gør ikke noget. Vi kan sagtens vælge ham alligevel. Det er jo stærkt usædvanligt. Altså, man plejer jo også at lægge vægt på, at præsidenten har sin familie og sin first lady, og Hillary blev meget kritiseret dengang, hvor hun sagde, at jeg er ikke kun for at bage småkager. Nej. Jeg vil også gerne have vægt politisk, og det blev hun jo hejlet ned for. Altså, og så at Melania Trump kan, hvad skal man sige, slippe afsted med at sige, jamen jeg bliver boende i New York i vores højhus med vores søn, og så kan min mand være i White House. Det dybt usædvanligt, men altså alle ting er jo blevet sat ud af spil. Alt er jo muligt. Ja, det er det jo, og du kan også sige, at Michelle Obama har jo erobret en situation, eller en position, hvor hun næsten om muligt er mere populær end præsidenten. Hun er elsket af vel sagtens de fleste amerikanere. Så sådan en første frue betyder jo utrolig meget. Prøv lige at fortælle, Katrine, hvor meget har Michelle Obama betydet for Barack Obama? Jamen, du har ret i, at alle amerikanere, som jeg har talt med om hende, nævner hende som en person i sig selv, og jo ikke kun hans hustru, men en første dame, som havde en klar mission, nemlig det her med let's move, lad os få flere amerikanske børn ud af overvægt, lad os lære dem at spise sundt og bevæge sig. Altså, det har været hendes klare mission som første dame, og det er hun jo blevet kendt for, og ikke bare som hans hustru. Og nu ser det så ud, som om Melania altså lever et andet sted. Det bliver en helt ny situation, og som I var inde på lige før. Alt er nyt. Alt er oppe i luften, Thorsten. Hvad med alt sådan noget som protokol, som at man... Altså, du kan jo sige allerede det, du sagde før, nemlig at han ikke overholder det faktum, at han faktisk ikke er indsat som præsident endnu, men opfører sig som en, der fører selvstændig både indenrigs- og udenrigspolitik. Tror du ikke, at der kan blive store problemer af det, man i diplomatsproget kalder protokolære foretagende? Jo, jeg tror, man kan forestille sig en perlerække af kriser, som de mange dygtige embedsmænd, der heldigvis også er der, vil få travlt med at skulle glatte ud bagefter. Man har jo allerede set, at sådan noget, som er helt fast, nu snakkede du før om præsidentens kalender, et helt fast element i præsidentens kalender, det er hver morgen, hvor han får sådan en national security briefing, altså hvor både det amerikanske forsvar og CIA og andre, Homeland Security og andre af de her agencies, giver en orientering om, hvad der er sket i det foregående døgn rundt omkring, hvad har der været af trusler, og hvad har der været af operationer osv. Og det har han sagt, at det har han ikke brug for. Det kan han få en gang om ugen, ikke? Altså, det er jo sådan ret usædvanligt også. Så jeg tror, man kan forudse, at der kommer, at alt ligesom bliver gjort på en ny og anderledes måde. Det er også min fornemmelse, at det danske embedsværk har måttet løbe stærkt efter, han er blevet valgt. Fordi hvem er hans kampagnefolk? Kender vi dem? Nej, det gør vi ikke. Og det er måske også fordi, at Trump ikke havde regnet med at vinde. Altså det, hvor at det danske embedsværk har også skulle løbe stærkt for at finde ud af, hvem er I derovre, og hvem skal vi snakke med? Fordi der findes jo et fantastisk foto fra den dag, hvor Barack Obama tager imod den nu netop valgte præsident, elect, som det hedder, Trump, hvor man simpelthen kan se, det er ikke billedet af de to, der sidder sammen, men det er billedet af alle dem, der arbejder i White House, der sådan kigger, og man kan simpelthen se deres forbløffelse, deres rystelse, alle var overrasket, skræk i øjnene, ikke sandt? Er det sådan hele Washington D.C. kender det jo rigtig godt, kender rigtig mange mennesker, og også mange mennesker, der arbejder i og omkring administrationen, og i medierne, og i lobbyfirmaerne, og alt det der. Er det sådan helt, er det alt sammen et billede af forfærdelse, der er der nu? Det synes jeg, svaret er ja. Men jeg synes også, at jeg oplever, at nogen siger, jamen nu må vi jo så se, om det virkelig er så slemt. Altså lad os nu give manden en chance. Altså lad os se, om han rent faktisk kan være med til også at gøre nogle ting, som måske er fornuftige nok. Jeg synes også, at der er ved at indfinde sig sådan en vis accept af tingenes tilstand, og så må man ligesom se, hvad det bliver til. Og der er jo en enorm konservatisme i hele systemet, på den måde, den amerikanske system er skruet sammen på. Så derfor, hvor meget kan han rent faktisk gøre? Han kan selvfølgelig bestemme, hvordan hans kalender skal se ud og sådan noget, men der er mange ting, han vil have svært ved at... Jo, han spiller jo slet ikke spillet. Altså også det her opkald fra Taiwan, som han så tager og får en diplomatisk krise med Kina. Og som jeg kan forstå det, så vil den nyudnævnte, hans ambassadør i Israel, flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, som jo er meget markant i forhold til, hvem holder USA med i Mellemøsten, Israel. Altså så han bryder jo med noget, som vi har troet var skrevet ind i sten og ikke skulle laves om. Og det der, altså... Det er lidt at lege med ilden. Jeg vil ikke være negativ. Jeg vil hellere være optimist, men han sætter jo alting på hovedet. Man kan ikke føle sig sikker på noget. Men også fordi det bliver på en eller anden måde forstærket af ved, at han har jo ingen politisk erfaring overhovedet. Han er forretningsmand, men de udnævnelser, han så kommer med, det er så også nogen, der overhovedet ingen politisk erfaring har, langt flertallet af dem. Ja. Så det er jo, på den måde er det jo ikke bare én crazy person. Det er jo... Altså, det bliver jo en helt flok. Altså, man skal huske på, at han skal udnævne 4.000. Ja. 4.000 personer skal udnævnes personligt af Trump, hvoraf så 1.000 af dem skal godkendes i senatet. Så der bliver rigeligt at tale om, David, her i studiet i de næste mange måneder. Altså, min yndlingsudnævnelse, vil jeg have lov til at sige indtil videre, det er dog udnævnelsen af den gode tidligere Texas-guvernør Rick Perry som energiminister, fordi han, som nogen vil kunne huske, famøst berygtet i valgkampen i 2012, da han stillede op som præsidentkandidat og faktisk førte og stod til at kunne vinde, kommer til at dumme sig kolossalt i en tv-debat, hvor der er tre ministerier, han siger, han vil nedlægge, og så siger han det første og det andet, og så kan han ikke komme i tanke om det tredje. Og det er en meget stor ydmygelse, fordi han så det sidste simpelthen bare må sige, han kan ikke huske det, vel? Det tredje ministerium, som han ikke kunne huske, at han ville nedlægge, det var energiministeriet. Og det skal han nu være minister for. Så på mange måder er det jo sådan lidt barokt, om jeg så må sige. Men han er blevet valgt. Og nu står han der. Jeg noget, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er, Torsten, nu nævnte Katrine lige før det der, med hvem, eller hvem det er, han udpeger nogle mærkelige folk, for eksempel den her nye ambassadør til Israel, opkaldet med Taiwan. Virker det på dig, som om det er overvejet, det han gør, eller er det sådan en udfald, sådan en pludselig indskydelse, vi har med at gøre? Det er svært at svare på, men i hvert fald kan man sige, sådan som det plejer at være, der har en præsident, der kommer ind, jo i flere år arbejdet sammen med typisk nogle af de tænketanke, som også findes ganske mange af i Washington, og der findes både nogle meget konservative tænketanke og nogle meget sådan demokratisk venstreorienterede tænketanke. Og det er jo typisk det, som er... kan man sige, der hvor fundamentet for de her, nu nævnte jeg før med de der 4.000 udnævnelser, det er jo der hvor politikudviklingen sker imellem valgene, og det vil sige, at meget af det her forberedelse er lavet, Og det er årsagen, altså enten fordi han ikke troede, han selv kunne vinde, eller også er det andre årsager, men i hvert fald har man ikke fornemmelse af, at der er foregået noget som helst politikudvikling for Trump. Så derfor kommer det til at fremstå som ret tilfældigt. Men om det er det, det er svært at sige. Altså, ja, han virker som en rebel på mig. Altså, i et interview til Fox News, hvor han blev spurgt om det her opkald fra Taiwan, så sagde han, det var dem, der ringede til mig, og det ville frankly være uhøfligt, hvis ikke jeg tog telefonen. Det kan du nok forstå, siger han så til verden. Altså, det er som om, han vil ikke have, at verden skal komme og fortælle ham, hvordan man spiller reglerne. Jeg kan bryde alle reglerne, hvis jeg vil. Altså, han er sådan lidt som en lille dreng, der står og stamper i gulvet og vil selv sætte sine regler. Og, så er og derfor dreng, mener jeg, at psykologisk indsigt er meget, meget vigtigt, hvis man skal omgå sådan en person, fordi han er på den måde i sin følelsesvold og en rebel. Men hvis du siger, at han er den lille dreng, der har stået og stampet i gulvet, og han spiller efter sine egne regler, så har han jo haft held til det. Han har jo først sat eliten hos republikanerne på plads, dernæst eliten hos demokraterne på plads, og i virkeligheden hele eliten i USA, hvis man altså forstår eliten som den intellektuelle elite, den der sidder på medierne osv., osv., osv., den politiske elite, så har han sat den på plads, så han har jo haft held, så hans logik vil være, det virker. Det er fordi, der er mange i USA, som står og stamper i gulvet, og som er vrede på eliten, og dem har han så været en stemme for, og de har stemt på ham. Præcis altså, som Billy Cross jo sang, den vi hørte lige før, Thorsten Magt. Det var det, vi startede med at tale om, hvordan Washington D.C. er symbolet på magt. Så alle dem, der ikke kunne lide, at Donald Trump han blev valgt, de sidder jo stadigvæk i Washington, og de er jo nødt til at forsøge at få indflydelse, hvad enten de er demokratiske politikere, de er fra tænketanke, der er den, der sådan holder med, demokrater eller firmaer, virksomheder, alle mulige forskellige interessenter, som er der i Washington, og som der er så mange af, de skal jo forsøge at komme tæt på magten. Hvordan gør de det? Altså, hvordan gør de det, når der kommer sådan en ny ind til, som de ikke kender? Altså, normalt, igen, er det jo noget, hvor man har haft, hvor der har været en eller anden forudsigelighed, ikke? Det vil sige, at man ved, hvad det er for nogle folk, man har nogenlunde et begreb om, hvad det er for nogen, der bliver udnævnt, og hvem der han lytter til, og hvem hans venner er. Men det her er jo helt nyt territorie også på det område, fordi punkt 1 har han ikke nogen venner. Altså, der er ikke nogen, han omgås, vel? Han har ikke... At man har ingen idé om, hvad det er for nogle folk, der kommer til at sidde i de centrale stillinger. Så på K Street, som den hedder, den gade i Washington, hvor alle lobbyfirmaerne er, der er man altså ganske alvorlig på den. Og det kan man jo sige, det er jo i virkeligheden noget af det, han også sagde i valgkampen, sagde, jamen jeg kan ikke påvirkes, fordi jeg har penge nok. Og jeg kan ikke påvirkes af lobbyister og andre, der special interest som kan gå ind og påvirke min politik. Og det kan man sige nu. Jeg tror godt, folk ved, at jeg absolut ikke er særlig meget for Donald Trump. Nå. Men jeg tror godt, jeg vil sige, at lige præcis på det punkt kan det da godt være, at der kan komme altså enkelte ting ud af det, som er fornuftige nok, fordi de her special interest har efter min mening også været med til at skade det politiske miljø i Washington, fordi der er så mange penge involveret i amerikansk politik. Så dem, som har yder indflydelse og ønsker at yde indflydelse, har relativt gode muligheder for det. Og nu er det simpelthen vanskeligere. Og så kan man sige, de special interests, som han er interesseret i, det er hans egne. Altså, det er jo nu fremme, altså hvor meget vil det gavne hans egen forretning og hans egne interesser, de her ting. Og så kan man sige, det er jo så måske det mindste af to under. Hvis andre special interests har haft stor indflydelse på andre præsidenter. I bogen, der Obama City, som altså udkom lige da Obama blev indsat, der beskriver jo også mediernes roller og kontakter, hvordan præsidenten han sådan er tilgængelig eller ej. Der fortalte du bare her lige før, at da I laver interview i forbindelse med den her bog, der tænker man, at det kan være, at adgangen til præsidenten bliver vanskeligere nu, altså under Obama, end den var tidligere. Prøv lige at beskrive det og gøre nogle tanker om, hvordan det ser ud fremadrettet. Altså det der bliver spået i bogen, at det bliver sværere med Obama, ja. Og så sidder man og tænker, nej, han er sådan en rar mand, det kommer ikke til at ske. Men det er jo det, som pressekorpset derovre siger, det er endnu mere reguleret, og det er svært at få et interview med Obama. Altså nu er det jo, kan jeg forstå, på amerikanske kolleger, det er jo gennem Twitter, det foregår, og de her regler, der er igennem mellem medier og præsidenten, de er også sat over styr. Altså, kommer de overhovedet med på Trump Air Force One, vil han flyve rundt i sit eget fly og ikke have et pressekorps med sig. Han havde et møde med de store kabelnetværks ledende værter og executives for at tale om, hvordan skulle deres adgang til ham være. Og det var heller ikke et møde, der var frugtbart. Altså, så de render jo rundt derovre nu, medierne, og kan ikke rigtig finde ud af, hvordan de skal dække ham. Og jeg håber på, at det egentlig kan komme til noget sundt, sådan så man kan sige, i stedet for at rende rundt efter ham, og så dække noget, den amerikanske rapper Kanye West besøger ham, så tager der ud der i landet, hvor I sagde, I missede en historie, ja, hvor folket er, som åbenbart har stemt på ham, og så dæk det i stedet for. Altså, det vil være mit ydmyge håb, men jeg har ikke set nogen ændringer endnu. Men det var jo den selvrensagelse, der var i medierne, efter han var blevet valgt, at man har overset den store historie, den virkelige historie, fordi man har rendt rundt efter ham og efter Hillary og holdt mikrofoner der, og så overset, hvordan den amerikanske, eller i hvert fald mange vælgere, havde det. Men den ændring er jo ikke sket. Nej. Og det er jo, synes jeg, græmmende. Den fineste ting, man kan blive i amerikansk journalistik stort set, det er at blive akkrediteret til Det Hvide Hus, ikke sandt? Altså man kan gå ind der, som du beskriver, Katrine, og stå helt tæt på, at man er faktisk inde i bygningen. Igen, når du beskriver kontorerne, utrolig små kontorer, som de allerfineste, hvis overhovedet noget kontor, det er vist ingen, der har, af de der journalister derinde. Er der simpelthen en risiko for, at Donald Trump, om jeg så må sige, bare undskyld mit franske, pisser på dem og siger ud med jer? Kunne man sagtens forestille sig. Altså, der er, for lige at beskrive for lyttere, der ikke har været i Det Hvide Hus, så ligger der ved siden af The West Wing, der ligger der noget, der i gamle dage var en indendørs swimmingpool, og den er nu blevet lavet om til sådan et briefingrum. Og nede i kælderen der har de store netværk og de store aviser nogle ganske bitte små kontorer, hvor de kan sidde og arbejde. Og så har man det, der hedder en White House Press Pool, og det vil sige, at uanset hvor præsidenten går hen og ja, der er der så i hvert fald nogle journalister i nærheden der. Og det kunne man sagtens forestille sig, at det var en af de traditioner, som han beslutter sig for ikke at følge. Og det er han jo fri til. De kan råbe og skrige, men de kan ikke gøre noget, hvis de bliver smidt ud. Det kan være, at han laver den op til en swimmingpool igen. Det kunne han gøre, eller en guldstol. Katrine Gyldensted, altså, vi kan jo sige, at vi var fascineret, da Barack Obama kom til. Men der er jo også noget fantastisk, fascinerende, man kan også sige bekymrende, at man kan alt muligt få til at klæde sig i sort og alt det der, men der er jo noget fascinerende ved, at der kommer en ny præsident ind, der simpelthen ikke spiller efter reglerne. Ja, og jeg har været, når jeg går ud af studiet her, så vil jeg faktisk give mig selv den opgave, at jeg vil gå tilbage til alle indsættelses taler, og så kigge på, hvor langt tilbage har en præsident talt om, at den vedkommende ville change Washington, fordi jeg ved i hvert fald ved en stikprøve, jeg gik tilbage til Eisenhowers indsættelsestale i 53-54, og der taler han også om change in Washington. Så det er jo det, mange præsidenter har talt om det, og det har man måske talt om altid. Så jeg tror måske, at Trump, fordi han er den her fuldstændig vilde rebel og ikke spiller efter reglerne, måske kan tømme sumpen, som han jo taler om. Altså, hvis nogen kan, så vil der sige, at han har potentiale til det. Vil det ikke være tiden, Thorsten Jansen, hvor du kunne have lyst til at blive korrespondent igen? Fordi det bliver jo en periode i USA's historie. Helt anderledes end noget, vi har set før. Det var da en forfærdelig tanke. Nej, jeg har ingen ønsker om at blive journalist, aktiv journalist igen, og slet ikke korrespondent i Washington. Det var, jeg havde 5 gode år der, og det må være det. Men også fordi, jeg er faktisk glad for ikke at skulle bo i byen under Trump. Altså, det lyder måske meget hårdt, men Washington er en by, der tager meget farve af, hvem der er i Det Hvide Hus. Og den tid, som jeg tror, vi går i møder nu, den tror jeg vil påvirke Washington på en måde, som jeg egentlig ikke vil have behov for at være en del af. Jeg vil sige, det er en spændende tid at være korrespondent i, men så skal man ud af Washington. Altså, så skal man efterleve det, som medierne siger, de vil, nemlig få øje på den rigtige historie. Så skal man virkelig ud og følge folket over tid, vil jeg sige. Der er et hollandsk mediehus, som jeg kender noget til, fordi jeg jo arbejder i Holland, der hedder Det Korrespondent. De har en korrespondent i USA, som er flyover correspondent. Ja. Altså, bor i det område i USA, som man flyver over fra kyst til kyst i St. Louis, og de prøver at placere deres folk ude af de store byer, ude af kysterne, for at få de her historier, og det er fascinerende, hvis man skulle være korrespondent. Det skal vi ikke nogen af os tre lige nu her, men vi kan godt blive enige om her til sidst i udsendelsen, at fascinerende, det er i hvert fald et neutralt udtryk at sige om den præsident. Skal du sidde og se på skærmen, når han indtræder, Thorsten? Ja, det bliver jeg nok nødt til. Altså, jeg havde jo egentlig været ved at booke billet, fordi jeg ville have taget dig over, til, hvis det var Hillary, der blev indsat, ikke? Fordi så havde jeg så også modtaget en lang række spændende invitationer til diverse fester og middag og sådan noget, men not so much. Men der er plads i paraden, hvis man kan slå på en tromme. Jeg kan sige, at Mads Fuglede og jeg her fra kampagnesporet, vi er faktisk derovre ved selve indsættelsen den 20. januar. Ikke for at slå på tromme, selvom Mads Fuglede jo altid har det med at sige, at han kan se noget positivt ved alle amerikanske præsidenter. Så det vil jeg også øve mig på, at finde på noget positivt at sige om den gode Donald Trump, som altså indsættes den 20. januar 2017, men altså allerede opfører sig, som om han er præsident. Jeg vil sige tak til mine to gæster i dag, forfatterne til bogen Obama City, et portræt af Washington D.C., som altså kom, da Obama blev præsident, nemlig Katrine Gyldensted, institutleder ved Constructive Journalism på University of Windesheim i Holland, tidligere korrespondent for DR, og Thorsten Jensen, tidligere korrespondent for DR og tidligere ansat ved ambassaden i Washington. Tak for nu.